hirap sa tuwing ako'y nalulungkot. Kaya't huwag magtataka kung bakit ayaw kitang mawala. Kung hindi man tayo hanggang dulo, huwag mong kalimutan, nandito lang ako, laging umaalalay. Hindi ako lalayo dahil ang tanging panalangin ko ay ikaw. At ikaw ay sasandalan liwanag ng lumulubog na araw kay sarap pagmastan, lalo na kapag nasisinaga ng iyong mukha. Ayoko nang magsasabi, ay ikaw.